بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. سورت بروج کا سورت انشقاق کے ساتھ ربط. اس سورت میں احوال قیامت پر شواہد بطور ترقی کے پیش کیے جا رہے ہیں. احوال قیامت پر شواہد علی سبیل ترقی پیش کیے جا رہے ہیں. نیز اس میں بیان توحید بھی آئے گا. خلاصہ، پہلی تین آیتوں میں تین شواہد کا بیان، پھر آیت نمبر 8 تک شواہد کے متعلقات کا بیان، آیت نمبر 9 میں توحید کا بیان، 10 میں تخفیف اخروی، 11 میں بشارت، 12 سے 16 تک متعلق بشاہد دوم، 17 اور 18 متعلق بشاہد اول. چلو جی، والسماء ذات البروج، ذکر شواہد بر احوال قیامت، یہ شاہد اول. والیوم الموعود، شاہد دوم. وشاہد و مشہور، شاہد سوم. قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اس کا جواب قسم، واللہ من ورائہم محیط، والیوم الموعود، قسم ہے وعدے والے دن کی، اس کا جواب قسم، انا بدشہ ربک لشدید، وشاہد و مشہود، قسم ہے حاضر ہونے والوں کی اور جن کو حاضر کیا گیا، جواب قسم، معذوف ہے کذالک نجزی الکافرین، برجوں والے آسمان کی قسم، وعدے والے دن کی قسم، حاضر ہونے والوں کی اور جن کو حاضر کیا گیا ان کی قسم. یہ تینوں شواہد ہیں، اور ہر ایک شاہد کا جواب قسم وہ ساتھ ذکر کر دیا گیا. یہ سورہ بروج، اس کا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایمان والوں کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا. ختم کرنے کے لیے اس نے آگ روشن کی، بڑا سمجھاتا رہا ایمان والوں کو کہ تم ایمان کو چھوڑ کر کفر و شرک کو اختیار کر لو. ایمان والے جب اپنے ایمان پر ڈٹ گئے، پھر اس نے سزا دینے کے لیے آگ جلانے کا پروگرام بنایا. بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں، ان میں لکڑیاں اکٹھی کی گئیں. اہل سیر نے لکھا ہے اتنی زیادہ آگ روشن کی گئی کہ ایسی آگ روشن اس سے پہلے کبھی کسی زمانے میں نہیں کی گئی تھی. آگ روشن کر کے اس میں ایمان والوں کو پھینک کے وہ ختم کرنا چاہتا تھا. چنانچہ مختلف ایمان والوں کو اس نے پھینکا، ایمان والوں نے جلنا گوارا کر لیا، لیکن ایمان اور توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے. بلکہ جو ایمان والے باقی تھے، ان میں ایمان کا جوش اور زیادہ پیدا ہونے لگا. بلکہ جو کافر اور مشرک تھے ان پہ اثر ہونے لگا کہ یہ لوگ سچے ہیں، اس لیے چلنا گوارا کر رہی ہیں لیکن اپنے مذہب کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ اب ایک وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ اس طرح جو ہمارے مذہب کے لوگ ہیں وہ سارے بھی ایمان قبول کر لیں گے تو فائدہ تو کچھ نہ ہوا، الٹا نقصان ہوگا۔ اس لیے کوئی صورت ایسی ہونی چاہیے کہ یہ بزدل بن جائے، کوئی ایک بھی بزدل بن گیا پھر کام بن جائے گا۔ جب یہ دلیری دکھاتے ہیں تو ان کو دیکھ کر باقی سارے بھی دلیر ہو جاتے ہیں، جب کوئی ایک بزدلی دکھائے گا اس کو دیکھ کر دوسرے بھی بزدل بن جائیں گے۔ جب کافروں مشرکوں کے ساتھ مقابلہ ہو، جنگ کا وقت ہو یا اس قسم کا تقابل کا کوئی میدان ہو، اس وقت بزدلی دکھانا بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی بزدلی تمام ایمان والوں کو خراب کرتی ہے، اس وقت بزدل بننے والا تمام ایمان والوں کے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں بزدلی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب اس نے کہا کوئی صورت کرو۔ پھر جی کیا کریں؟ میں کہا مردوں کو چھوڑو، عورتوں کو جلاؤ۔ ایمان والی جو عورتیں تھیں وہ بھی جلنے کے لیے تیار۔ پھر اس نے کہا ایمان والی عورتوں میں کوئی ایسی عورت دیکھو جس عورت کے پاس دودھ پینے والا بچہ ہو، اگر دودھ پینے والا بچہ ہوگا پھر اس عورت کو ہم کہیں کہ ہم تجھے نہیں جلاتے، اس کو جلاتے ہیں، یا تو ایمان کو چھوڑ۔ اب دودھ پیتا بچہ ہو، اس کی ماں کے لیے اپنے بچے کی جدائی بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے ممکن ہے وہ عورت ڈر جائے، اور کوئی ایک ڈر گئی بزدل بن گئی تو پھر کام بن جائے گا۔ چنانچہ مسلمان عورتوں میں سے ایک عورت کو لایا گیا جس کے پاس دودھ پینے والا بچہ تھا، اس سے بچہ لیا گیا اور وہ کہنے لگے کہ تو اسلام ایمان کو چھوڑ ورنہ تیرے بچے کو جلا دیا جائے گا۔ وہ کہتی ہے جلا دو، کون سی بڑی بات ہے، یہ بچہ یہ کون سا میرا کمال ہے، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، یہ بچہ مجھے دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، اللہ چاہے گا اور دے دے گا۔ بچوں کو قربان کر سکتی ہوں، ایمان کو قربان نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس کو سمجھانے لگے خیال کر خیال کر، بچہ ہے، بچے نہیں ملا کرتے۔ اس نے کہا بچے دینے والا اللہ ہے، اللہ دینے پہ آئے بعد میں بھی دے سکتا ہے، ایمان نہیں ملا کرتا، بچے مل جایا کرتے ہیں، ایمان نہیں ملا کرتا، اس لیے ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے بچے کو اس کے سامنے پھینکا۔ حدیث میں لفظ آتا ہے جب بچے کو پھینکا قریب تھا کہ عورت کا دل پھٹ جائے۔ اللہ پاک نے ربط علی القلب، ربط قلوب، اللہ پاک نے اس کے دل پر اپنا قدرت والا ہاتھ رکھ کے اس کو مضبوط کر دیا۔ اللہ پاک اپنی شان کریمی کے مطابق، اپنی شان کے لائق یوں امداد کیا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے امداد کی، اس کے دل کو مضبوط کیا، وہ ڈٹ گئی، دل کو کچھ نہ ہوا۔ بچے کو اندر پھینکا گیا، اللہ پاک نے بچے کو قوت گویائی دی۔ بظاہر وہ آگ میں نظر آتا تھا، حقیقت میں وہ باغ میں پہنچا ہوا تھا، گلزار، باغ، جنت۔ اس لیے وہ کہنے لگا اماں جان گھبرا نہیں، میں آگ میں نہیں ہوں، اللہ پاک نے میرے لیے آگ کو گلزار بنا دیا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی، گھبرا نہیں امی جان، میں آگ میں جل نہیں رہا، اللہ پاک نے اس آگ کو میرے لیے گلزار بنا دیا ہے جس اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا تھا۔ مولانا روم نے وہی جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، اندر مادر کے من اینجا خوشم، لکھا ہوگا آپ کے پاس شاید، اندر مادر کے من اینجا خوشم گرچے در ظاہر میں یعنی آتشم، اندر مادر، اما جان ڈر نہیں، تو بھی آگ میں چھلانگ لگا، یہ پھینک دیں ان کو پھینکنے دے، ڈر نہیں کہ من اینجا خوشم میں یہاں خوش ہوں، گرچہ در ظاہر میاں آتشم، اگرچہ بظاہر کوئی دیکھنے والا دیکھے تو میں آگ کے درمیان ہوں، اگرچہ بظاہر کوئی دیکھنے والا سمجھے گا تو مجھے آگ میں سمجھے گا، پر میں آگ میں نہیں ہوں، اللہ پاک نے اس آگ کو مجھ پہ گلزار بنا دیا ہے۔ اندر مادر کے من اینجا خوشم گرچہ در ظاہر میں آتشم، اندر مادر کی نارست نار خلیل، اندر مادر کی نارست نار خلیل، منت و احسان کرد رب جلیل، اندر مادر کی نارست نار خلیل، اما جان گھبرا نہیں، یہ آگ وہی ابراہیم خلیل اللہ والی آگے، امام ابراہیم خلیل اللہ والی آگے، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا ہے، منت تو ایسا کرد بربار رب جلیل، اللہ تعالی نے احسان کیا آگ کو گلزار بنا دیا، اس لیے اما جان گھبرانے کی ضرورت نہیں، چھلانگ لگا، اس کو بھی آگ میں پھینک دیا گیا، کئی سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مومن جلائے گئے، پر ایمان اور بڑھتا گیا، ایمان اور بڑھتا گیا، ظلم و ستم ہو مومن پر تو مومن کا ایمان اور جوش میں آتا ہے، یہ تو اتنا ہی ابرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، جتنا کوئی دبانے کی کوشش کرے، ایمان کی یہ خاصیت ہوتی ہے، ایمان اور زیادہ ابھرتا ہے، اور اللہ پاک اس طرح آزمائش کرتا ہے، یوں جنہوں نے شہید ہونا تھا شہید ہو گئے، شہادت کا جام پی گئے، پھر اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ بڑے جناتی ہیں تو نے میرے توحیدی بندے، اب ذرا مشرک پلیتوں کی طرف جا، اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ دوڑ پڑی مشرکوں کی طرف، یہ بادشاہ پرویز کی پارٹی جتنے سارے بیٹھے ہوئے تھے پش کی پارٹی، اور وہ تماشا دیکھ رہے تھے، مومنوں پہ ظلم و ستم کر رہے تھے، جب دیکھا کہ آگ ادھر آ رہی ہے، یہ سارے پاک کے جا رہے ہیں، کوئی کدھر، کوئی بریلی جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، بھاگے جا رہے ہیں سارے، آگے آگے وہ ہیں، پیچھے پیچھے آگے، اللہ پاک نے پھر باقی ایمان والوں کو بچا لیا، اس واقعہ کی طرف اشارہ آ رہا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ او پرجوں والے آسمان کی قسم، آگے جواب قسم، وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيط، اللہ احاطہ کرنے والا ہے، والیوم الموعود وعدے والے دن کی قسم، ان بادشاہ رب کا لشدید تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وشاہد ومشہود حاضر ہونے والے اور جن کو حاضر کیا گیا ان کی قسم، کذالک نجزی الکافرین ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں کافروں کو۔ اللہ پاک کہتا ہے جب ہم سزا دینے پہ آئے یوں سزا دیا کرتے ہیں۔ اچھا جی، برجوں والے آسمان سے پوچھو وہ بھی بتائے گا، بشرطے کہ تم میں پوچھنے کی صلاحیت ہو، سمجھے؟ اس سے اگر پوچھ سکتے ہو تو پوچھو، اس وعدے والے دن سے پوچھ سکتے ہو تو پوچھو۔ وشاہد ومشہود، شاہد اور مشہود سے بھی پوچھ سکتے ہو تو پوچھو، بڑا ظلم کیا ان بدماشوں نے، سمجھے؟ ان کافروں مشرکوں نے، پرویز کی پارٹی نے بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ بچے مر رہی ہیں یا بچیاں مر رہی ہیں، بچوں پہ بھی ظلم و ستم، بچیوں پہ بھی ظلم و ستم، طالبات پہ ظلم و ستم، عام مومن تو مومن رہ گئے، طلباء کرام اور طالبات مکرمات جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ مرتبہ اور مقام رکھنے والے لوگ ہیں، ان پہ بھی پرویز خبیث کی پارٹی نے بڑا ظلم و ستم کیا، بڑا ظلم و ستم کیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں ذرا پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ ایسے ہوا کرتا ہے بعض اوقات دنیا میں، بعض اوقات اللہ سزا دیتا ہے، بعض اوقات دنیا میں سزا نہیں دیتا۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقیں کھودنے والے، اصحاب الاخدود خندقیں کھودنے والے، قتل قتل میں نے بتا چکا، قتل بمعنی لوئینا، یہ خندقیں کھودنے والے، یہ گولیاں چلانے والے، یہ گولیاں برسانے والے، قتلا قتلا، ان پہ اللہ کی لعنت آئے گی، ان پہ اللہ کی لعنت آئے گی۔ النار ذات الوقود، اللہ پاک نے ان خندقوں والوں پہ آگ نازل کی، ان پہ لعنت آئی، النار آگ آئی، ذات الوقود جو بڑی بڑی لکڑیوں والی، ایندھن والی، جلانے والی تھی، ازہم علیہا قعود، جب وہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا آگ ذرا ان کا پیچھا کر، ان مشرک پلیتوں کو ختم کر۔ وہم علاما یفعلون بالمومنین شہود، علت لعنت، ان پہ لعنت، لعنت کیوں جی؟ اللہ کہتا ہے یہ بڑے ظالم ہیں، بڑے سنگ دل ہیں، ان پہ لعنت کیوں ہے؟ وہم علاما یفعلون بالمومنین شہود، مومنوں کے ساتھ یہ جو کرتے ہیں اس پہ یہ گواہ ہیں، یعنی یہ سنگ دل ہیں، سنگ دل، یہ بڑے ظالم ہیں، ظلم و ستم کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ پاک ان پہ اپنی لعنتیں نازل کرے گا۔ وما نقموا منهم، سبب ظلم، پہلے لعنت کی علت، لعنت کی علت ظلم ہے، اور ظلم کا سبب کیا ہے؟ ظلم کا سبب شرک ہے، وہ سمجھے؟ توحیدیوں پہ ظلم کرنا، شرک کرنا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، نہیں انتقام لیا ان مشرک پلیتوں نے مِنْهُمْ ان توحید والوں سے، اِلَّا اَيُّ مِنُوا بِاللَّهِ، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے ساتھ اللہ کے، کون اللہ العزیز الحمید، جس کی قدرت کامل ہے، جس کی تعریفیں ہی تعریفیں ہیں، الذی لہ ملک السماوات والارض، بیان توحید، جی توحید کیا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی لہو، اس اللہ ہی کے لیے ہے، تصرف کامل، یعنی آسمان و زمین میں تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے، اس آسمان و زمین میں تصرف کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، واللہ علی کل شیء شہید، علم کامل، اللہ ہر ہر چیز پہ حاضر ہے، اللہ ہر ہر چیز پہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے، علم کامل اللہ کا، اللہ کے علم میں بھی شریک کوئی نہیں، اللہ کے تصرف میں بھی شریک کوئی نہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین، تخفیف اخروی، ان الذین فتنوا المؤمنین، تخفیف اخروی، اس کا تعلق ہے والیوم الموت کے ساتھ، متعلق بالیوم الموت، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا ایمان والے مردوں کو، والمومنات ایمان والی عورتوں کو، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہی پرویز کے بارے میں کہہ رہا ہے، حالانکہ واضح واقعہ تو ماضی کا ہے، یہاں تو ہم نے چونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے استنباطی طور پہ ہمارے زمانے پہ بھی اشارات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ المومنین تھی، المومنات، المومنین تھی، یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ اس پرویز لانتی کو کہہ رہا ہے. اچھا جی، ان الذین فتن المومنین، جنہوں نے آزمائش میں ڈالا ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے عذاب جہنم کا، بسبب کفرہم، جنہوں نے ایمان والے مردوں پہ، ایمان والی عورتوں پہ، طالب علموں پہ اور طالبات پہ، جنہوں نے ظلم و ستم کیا، توبہ نہ کریں تو عذاب جہنم ہے، توبہ نہ کریں تو عذاب جہنم ہے، ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے عذاب ہے جلنے کا، عذاب الحریق بسبب فتنتہم، عذاب جہنم کا بسبب کفرہم، اور عذاب حریق بسبب فتنتہم، روح المعانی، ان الذین آمنوا، بشارت، بشارت، ان الذین آمنوا، جنہوں نے مسئلہ مان لیا، مسئلہ کہ ہر چیز میں تصرف کرنے والا اللہ ہے، ہر ہر چیز کو جاننے والا، یہ مسئلہ مان لیا، قیامت کا حق ہونا مان لیا، توحید کو بھی مان لیا، قیامت کو بھی مان لیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور استقامت اختیار کی، سمجھے، اب یہاں اعمالِ صالحہ کیا ہے، استقامت کرنا، ایمان پہ، توحید پہ ڈٹ جانا، توحید کی وجہ سے اگر مشرک مارتا ہے تو انسان توحید پہ ڈٹ جائے، استقامت اختیار کرے، توحید پہ ڈٹ جائے، عمل الصالحات، اعمال صالحہ کیے، یعنی توحید پہ ڈٹ گیا، توحید پہ ڈٹ گیا، استقامت اختیار کی، اس نے کہا ٹھیک ہے جو کرنا چاہتے ہو کر دو، عزم مسمم سے اگر ہم کسی مسئلہ پہ ڈٹ جائیں، عزم مسمم سے اگر ہم کسی مسئلہ پہ ڈٹ جائیں، کٹ جائیں تو ممکن ہے پلٹ جائیں نہیں ممکن، کٹ جائیں تو ممکن ہے پلٹ جائیں نہیں ممکن، ممکن ہے چھوڑ دے گردش زمین اپنی، ممکن ہے چھوڑ دے گردش زمین اپنی، ممکن ہے زمین پہ ٹیک دے سورج جبھی اپنی، ممکن ہے چھوڑ دے گردش زمین اپنی، ممکن ہے زمین پر ٹیک دے سورج جبھی اپنی، ممکن ہے نبر سے ابر باراں تو بہاروں میں، ممکن ہے نبر سے ابر باراں تو بہاروں میں، ممکن ہے نمک ہو چاہے کافور رود باروں میں، پر یہ ممکن نہیں جب کسی مسئلہ پہ ہم ڈٹ جائیں، کٹ جائیں تو ممکن ہے پلٹ جائیں نہیں ممکن، بخاری عشق کامل ہے الٹ جائیں نہیں ممکن، عزم مسمم سے اگر کسی مسئلہ پہ ڈٹ جائیں، اگر عزم مسمم سے کسی مسئلہ پہ ڈٹ جائیں، کٹ جائیں تو ممکن ہے بخاری پلٹ جائیں نہیں ممکن۔ یہ ہمارے شاہ صاحب کے اشعار ہیں، سید لال شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان قبول کیا توحید پہ پھر ڈٹ گئے، توحید پہ ڈٹ گئے، ایمان کے لیے توحید کے لیے جان قربان کرنا پڑی، انہوں نے کہا جان قربان کر دیں گے، جان دی ہوئی اسی کی جی، جان دی ہوئی اسی کی جی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جی جان دے دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہری ہے ابھی شاخ تمنا جلی تو نہیں، ہری ہے ابھی شاخ تمنا جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ توحیدی بندہ ہو، بزدل ہو، یہ بات زیب نہیں دیتی، توحید اور بزدلی مزہ نہیں، دلیر بن کے کام کرو، زندگی تو وہ ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، اگر اللہ پاک نے موت مقرر کی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت موت سے بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ پاک نے موت نہیں دینی ہے تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے مار نہیں سکتی، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، انسان اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین پر، توحید پر، ایمان پر محنت کرے، محنت کرے گا جان جائے گی، کیا ہوگا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر ان بطش ربک لشدید، یہ ولیوم الموت کے ساتھ متعلق ہے، ثانیاً رب کی پکڑ بڑی سخت، پہلی بار بھی وہی پیدا کرتا ہے، دوسری بار بھی، الغفور الودود بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید عرش والا ہے، المجید بزرگی والا ہے، فعال لما یرید جو چاہتا ہے کرنے والا ہے، هل اتاک حدیث الجنود یہ متعلق شاہد و مشہود کے ساتھ، کیا تیرے پاس لشکروں کا واقعہ آیا، فرعون کا، سمود کا، وللذین کفروا ما بقی موضع شبہات، کافر لوگ تکذیب میں پڑے ہوئے ہیں، یہ متعلق بشاہد اول، واللہ من ورائیہم محیط، بلوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، شیطان کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لوح محفوظ، لوح محفوظ سے مراد لوح محفوظ، شیطان وہاں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یا القرآن، قرآن محفوظ ہے، قرآن کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ کوئی شیطان تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کوئی کافر تبدیلی کر سکتا ہے۔